My Brilliant Friend, La Amica Geniale. To serial oparty na czterech nowelach Eleny Ferrante. Właśnie zapowiedziano trzeci sezon, do którego muzykę również będzie komponował Max Richter. Po ciemnej stronie mocy w trójce z dwóch pierwszych sezonów My Brilliant Friend, muzyczne nostalgie Maxa Richtera. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nostalgią Max Richter włada absolutnie niepodzielnie i chyba dorównywał mu tylko i wyłącznie Johan Johansson. Na Islandię przeniesiemy się prawie na koniec naszego spotkania, ale to ze sprawą kompozycji Atli Orvarssona, napisanych do miniserialu Defending Jacob w reżyserii Mortela Tylduma, a w głównych rolach Chris Evans i Michelle Dockery. Natomiast utwór otwierający, utwór najważniejszy, napisał Olafur Arnalds. Thank you. I takie na dziś wybrane nowości z szufladki filmowej. A pożegnamy się odgrzebkiem z 2016 roku, wybranym ze ścieżki do meksykańsko-francuskiego filmu Desierto, do którego muzykę napisał Mudkid. Pięknie dziękuję za ostatnie dwie godziny. Aleksandra Kaczkowska, mówię do usłyszenia. Nocy spokojnej, dnia pięknego i do usłyszenia za tydzień po północy. Dbajcie o siebie nawzajem. Beautiful rainbow.